Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. There's not enough concern. The problems of the world affect us all. The poverty, the wars, the hate, when will we ever learn? Those barriers between us have to fall. But every now and then you'll find someone comes along, reminds us of our moral obligation. Humanity will not survive if we keep on doing wrong. This goes for every person, every nation. His message was for love and peace and justice he would cry. The racism and war must cease, his dream must never die. His dream must never die. People proud march to the song, we shall overcome. Arm in arm, in unity they sing. The soul behind this movement was known by everyone, that special man, Martin Luther King. I have a dream, this man proclaimed as he rose to take a stand, to bring about some change in this great nation. And when he spoke, you could always hear the voice of a fearless man. This goes for every person, every nation. His message was for love and peace and justice he would cry. The racism and war must cease, his dream must never die. Or do we have to share the pain before we come together? The welfare of our children and their future is at stake. So should we look for answers now or just leave it up to fate? His message was for love and peace and justice he would cry. The racism and war must cease, his dream must never die. His message was for love and peace and justice he would cry. The racism and war must cease, his dream must never die. His dream must never die. Welkom in Jazz Meeting. Dat was His Message for Martin Luther King Jr. uitgevoerd door de Phil Morrison Trio featuring Joe Watts. 15 januari was de geboortedag van Martin Luther King. We gaan zo luisteren naar Everything Explained van gitarist Pat Metheny. Zijn muziek is lastig te categoriseren. Het is jazz, folk, klassiek. Hij heeft onder andere met Lou Mays en David Bowie gespeeld. Hij heeft zijn eigen groep, de Pat Metheny Group, en zijn eigen trio. Dan is er ook van mijn hand het nummer Is It Me, samen met de Snarky Puppy Horn Section en fluitist, de Nederlandse fluitist Ronald Snijders. Binnenkort komt de lange versie, is de lange versie ook te horen, namelijk op de cd Walk Your Own Line. En 31 januari is de release datum. Internationaal bekend als keyboard master, soul singer, writer, componist en producer Corey Henry. Met het nummer Waterfall. Er staat op zijn cd Best of Me 2021. En we beginnen met Lawrence Dance van een Amerikaanse jazz, funk, soul saxofonist Grover Washington Jr. The founding father of smooth jazz. Lawrence Dance. Thank you. Oh, Thank you. Everything Explained van gitarist Pat Metheny. We gaan zo luisteren naar gitarist Marnix Bustra. Hij is tevens componist en regisseur. Hij regisseert onder andere de uitbundige theatershows van zijn vrouw, de Nederlandse diva Karin Bloemen. Stay On It van trompetist Rick Mol. Samen met Ben van den Dungen, Rob van Bapel, Jeroen Vierdag en Joost Patokka. Dan het nummer Truth van de Jeff Lorry Fusion. Hij is toetsenist, componist en producer. En hij won in 2018 zijn eerste Grammy Award na 6 eerdere nominaties. Dan Summarizing van een jonge Indonesische jazzpianist Joey Alexander. En hij kreeg een Grammy Award voor Best Jazz Instrumental Album. En we beginnen met Jazz Fusion Quartet uit Los Angeles. Ik dacht dat hij ook nog in de boerderij komt. 28 april, als alles tenminste weer zou mogen. Yellow Jackets met Russell Ferrant, Bob Windsor, Will Kennedy en Dane Elderson. Small Town. We'll be right back. Van Marnix Bustra. We zijn alweer aan het eind van het uurtje jazzmeeting gekomen. We gaan eruit met Telemachus, Cosi, Chino, Corvalan, Paul Grantz en Tamus. En Telemachus is een pianist en producer van onder andere hip-hop, jazz en soul. En het nummer heet Sunray Junonia. Tot jazz!